laatste waarschijnlijk in functie. Ja, hoopt u ook wel een beetje, denk ik, toch? Dat het was mijn 13e Prinsjesdag, inderdaad. Ja. En ik ga er een beetje vanuit dat het de laatste is, ja. Omdat ik natuurlijk aangekondigd heb dat ik er inderdaad mee stop. Ja. Je weet niet hoe lang het duurt voordat er een nieuw kabinet is. Maar ik hoop voor het land dat er snel ook een nieuw kabinet is na de verkiezingen. Hoe heeft u die laatste Prinsjesdag beleefd? Een beetje tweeledig. Aan de ene kant zijn wij demissionair, zoals dat heel netjes klinkt. En waardoor je eigenlijk ook niet zo heel veel nieuwe plannen meer aankondigt. Aan de andere kant is de opdracht om de armoede te bestrijden ongelooflijk groot. En die opdracht die voel ik elke dag. Die voelt het kabinet ook. En daarom hebben we ook besloten om dus 2 miljard ook nog uit te trekken voor komend jaar, ook om die armoede te bestrijden. Ja. En het is ook helaas hard nodig. Dus het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is het een feestelijke dag. Aan de andere kant weet je dat er best veel mensen zijn voor wie het wat minder feestelijk is. Schuurt dat ook voor u persoonlijk? Dat het komt zo'n dag toch met veel ceremonieel en dat u dat bijna ongemakkelijk vindt? Nou, ik vind de ceremonie hoort erbij. Het is ook een traditie. En ik vind het ook bijzonder dat we ook wel de parlementaire democratie daarmee ook eren. Want dat is het eigenlijk ook. Dat we een parlement hebben. Dat we mensen kunnen kiezen zometeen ook weer om ons te vertegenwoordigen. Dat er plannen worden gemaakt. Dat is groot en dat is belangrijk om daar ook stil bij te staan. Maar nogmaals, het is, je weet ook dat er voor veel mensen de dag denk ik niet in het teken heeft gestaan van Prinsjesdag, maar meer kan ik aan het einde van de dag nog een warme maaltijd serveren. Ja, econoom Jasper Luckese, let u op zo'n dag ook op de hoedjes of kijkt u als econoom meteen de koopkrachtplaatjes in en spit u die helemaal door? Ja, eigenlijk dat laatste. Ja? Ja. Vind je dat ook echt leuk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, ik bedoel, er is natuurlijk heel veel beleid, is al bekend. Alleen de teksten komen pas vandaag en die kijk je dan toch even door. Ja. Wat nu wel interessant is, ik maak ook een economievakblad ESB. We hebben volgende week een themanummer over armoede. Met een heleboel stukken erin. Mm-hmm. Ik was hier vandaag ik ben hier vandaag uitgenodigd om over armoede te praten. Dus ik heb ook al die dingen gewoon nog een keer tot me genomen. En er met mijn team over gehad. Hoe zetten we dit nou goed neer, zeg maar. Ja. Dat heb ik eigenlijk gedaan vandaag. Nou, dat gaan we het komende half uur afpellen. Mevrouw Heuvelink, het is een groot thema. Bestaanszekerheid in de campagne die al een beetje begint. Ook vandaag op Prinsjesdag. Maar u weet wat bestaansonzekerheid iedere dag betekent. Ja. Hoe vertaalt zich dat in uw leven? In mijn geval was het van dat ik thuis bleef. Mm-hmm. Niemand wilde zien, want er werd ook gezegd, je bent dom, want je hebt geen werk. Ja. Dan ben je nog dommer, omdat je schulden hebt. Want dat doe je dan. En hoe die ontstaan, iedereen kan die overkomen. Iemand die kan zijn baan verliezen, iemand die kan een ongeluk krijgen, een scheiding. Er zijn zoveel factoren waardoor je in één keer in een heel andere situatie terechtkomt. En in mijn geval, ik zat al jaren in de bijstand. En ik voelde mij heel dom, want ik kon niks, ik wist niks, ik had geen werk. En ja. En u voelde zich ook dom als u bijvoorbeeld bij de gemeente kwam? Ja, en vooral heel nederig. Je moest erom vragen. Ja. En dan denk ik van, oei, en stel je het uit. Ja. Ik durfde niet naar een dokter, want ik was bang dat ik doorgestuurd werd naar het ziekenhuis. Want dat was mogelijk, ging dat weer te veel kosten. En dan moet je het eigen risico betalen en ja, dat kon. Ja, ik durfde niet naar een tandarts. En ja, zo zijn zoveel mensen als ik. En ik denk van, als je toch gewoon vrij uit de tandarts zou kunnen bellen van, ik heb een tandkiespijn, kan ik langskomen? Ja. En een verzorgd gebit kan hebben. Of naar een huisarts gaan, ik voel me niet lekker, kunt u naken? Dat ik zonder zorgen die drempel bij die huisarts over kan gaan. Ja, en u heeft het over verleden tijd. Maar zijn het ook dingen waar u nu nog iedere dag tegenaan loopt? Of gaat u daar anders mee om? Ik ga er anders mee om. Ik heb onder andere door mijn werk bij Quiet. Ik zeg altijd, ik heb daar mogen groeien zonder groter te worden. Ik ben echt heel groot geworden bij Quiet. En dankzij Quiet. Ja, een stichting die mensen in armoede helpt. We kennen u, of ik ken u in ieder geval, van het feit dat u in 2021 ook in de media verscheen. Dat was toen omdat u aan de sociale dienst van uw gemeente in Tilburg moest bewijzen dat uw stofzuiger kapot was. En u vertelde daarover bij het tv-programma Op 1. Ik moest op een gegeven moment, was mijn stofzuiger kapot. Ja. En dan En jij moest eigenlijk naar de sociale dienst? En kun je bijzondere bijstand aanvragen? Ja. Heb ik ook keurig gedaan. Dan krijg je een brief terug van... mevrouw, u heeft een gladde vloer en u kunt ook vegen. Nou, dan doe je dat enige tijd. Maar dan besef je ook van... ja, dat gaat echt niet werken met kinderen. En dus weer opnieuw naar de gemeente. En dan krijg je dus een brief... dat er dus twee personen bij je thuis komen om te kijken... of je stofzuiger wat daadwerkelijk kapot is. Als u dit terughoort 2 jaar later, wat denkt u dan? Mag ik wat zeggen? Ik vind het heel moedig. Juist door dit wel eerlijk te vertellen... heeft het er onder andere aan bijgedragen... dat het onderwerp steeds meer bespreekbaar is geworden. En u weet half niet hoeveel mensen u daarmee geholpen heeft... Dus u zegt wel, ik ben groot geworden bij Quiet. Misschien heeft u Quiet wel groot gemaakt... door wat u heeft gedaan en wat u heeft verteld. Want wat ik heb gezien in de afgelopen 1,5 jaar... dat ik deze functie mag doen... is dat het taboe zo ongelooflijk groot is. Maar ook het gevoel van niet vertrouwd worden in wat je zegt of wat je doet. En dat het ongelooflijk moeilijk maakt dat mensen ook zeggen van... ik kom er niet meer uit. Hoe komt het dat daar dit soort verhalen in de media voor nodig zijn? Hoe komt het dat de Rijksoverheid dat dus blijkbaar zelf die signalen niet krijgt? Of u als minister? Het is denk ik niet alleen de Rijksoverheid. Ik denk dat het ook naar de samenleving als geheel is. Er is mij de afgelopen dagen gevraagd... hoe kan het dat nu opeens het woord bestaanszekerheid overal terugkomt? Ja. We hebben best lang eigenlijk een beetje wat u ook zegt... Ik voelde me, ik voel me dom. Dat we ook vaak dachten als samenleving... het is een groep die misschien inderdaad domme keuzes heeft gemaakt. Of schuld is je eigen schuld. En die zijn er ook, hè? Zeker. Er zijn ook mensen die... Maar ook dat komt ergens vandaan. En maakt een keuze. Niet, je staat niet ochtends op en je denkt... ik ga me nou vanaf vandaag ga ik me elke dag in mijn klem zuipen. Nee. Maar dat daarmee dus ook het eigenlijk niet zozeer, dat het niet een vraag was voor iedereen. En ik denk dat nu juist door die hoge energieprijzen, door de hoge prijzen in de supermarkt, dat iedereen nu beseft, hey, dit kan mij opeens ook wel overkomen. De lijn is best dun, dat van rond kunnen komen of niet rond kunnen komen. Maar dat is ook wel een verdrietige conclusie, dat we er eerst met z'n allen mee geconfronteerd moeten worden, voordat we kijken naar de mensen die we eigenlijk niet gezien hebben. Ik denk dat het een combinatie van zaken is. Dus ook dat juist die prijzen zo hoog zijn en dat mensen nu echt ook zien dat het helemaal niet aan jezelf ligt als dat niet lukt. En dat er ook steeds meer mensen zoals u opstaan... Die ook hun verhaal durven te vertellen. En ook hoe ze bijvoorbeeld... hoe op sommige plekken de overheid dat ook gewoon nog niet goed doet. En dat we daar dus ook aan de slag moeten. Ik ben nu bezig ook met de participatiewet aan te passen. De wet die maakt ook dat bijvoorbeeld je niet zomaar een gift mag krijgen... of tot heel beperkt... voor als je in een uitkering zit. Waardoor mensen bijvoorbeeld geen voedselpakket kunnen krijgen. Die voorbeelden hebben we natuurlijk ook gehoord. Ik noem dat een boete op compassie. Als andere mensen om jou heen voor jou willen zorgen... iets voor je willen doen... en dat dan gelijk eigenlijk ertoe leidt... dat je dan ook weer gekort wordt op je uitkering... ja, dan hou je mensen gevangen in een situatie. Ja, en die registratie daarbij. Meneer Lucas? Ja, die registratie daarbij. Dus als iemand in de bijstand €50 krijgt... dan moet hij dat bij de gemeente melden. Ja. En dan wordt het op een loonstrook via een aparte regel geregistreerd en bijgehouden. Ja. En als het dan boven de €1200 komt... wat bij veel gemeenten nu de norm is wat je mag krijgen... ja, dan wordt het ingehouden op je uitkering. Ja. Wilt u aanpassen toch nog even? Want u zegt het is in onze hele samenleving gegroeid, dat besef. Toen het kabinet van start ging, dat is niet eens zo heel lang geleden... 1,5 jaar geleden, werd de afspraak gemaakt om de kinderarmoede te halveren... in 2025 en de algemene armoede in 2030 te halveren. Bent u tevreden over waar u nu staat? Nou, gegeven de ingewikkelde situatie waar wij in zijn gekomen... met de hoge prijzen, et cetera... zie je dat bijvoorbeeld sinds het begin van het kabinet... de kinderarmoede ook steeds verder gedaald is. De armoede ook. Dit jaar blijft die ook nog stabiel ten opzichte van volgend jaar. Maar dat zijn cijfers. Ik wil toch ook even het verhaal wat breder maken dan alleen de cijfers. Nou, maar de cijfers zijn wel heel belangrijk... Ja. Omdat het ons laat zien hoe groot de opdracht nog is. Zeker. En het laat ook zien dat er bijvoorbeeld dit jaar geen afname is... in de armoede ten opzichte van vorig jaar. En wel bij kinderarmoede. Daar zitten we nog steeds. Daar hebben we gezegd in 2025 zouden wij ook een halvering van de kinderarmoede. Op dat pad zitten wij nog wel steeds. Zeker. Volgens deze cijfers. Maar er is geen afname in armoede als je dat cijfer in de breedte bekijkt. Stelt u dat dan teleur? Vindt u dat een pijnlijke boodschap vandaag? Nee, ik denk dat juist als je ziet waar we vandaan komen en hoe toen wij begonnen dat er gelijk nou, percentage tussen de 10% en 15% inflatie, dat de prijzen zo enorm stegen dat we daar ook echt gericht maatregelen op hebben genomen om dat te bestrijden, wetende dat dat ook echt, ja, dat het echt tegen de stroom inroeien is bijna wat je aan het doen bent. En dat we gegeven de situatie door deze kabinetsperiode heen die cijfers echt naar beneden hebben gekregen. Maar daar heb je de armoede ook weinig aan, toch? Dat het kabinet zegt, ja, de situatie die is lastiger. Nee, ja, nee, want ik denk dat daarmee juist we wel, ik wil gewoon kunnen uitleggen wat wij gedaan hebben, juist voor de mensen die daar het hardst van nodig hebben. Mm. En ik denk dat het met het pakket wat wij vandaag presenteren, dat het ook een pakket is waar we zo gericht mogelijk hebben gekeken van hoe kunnen we die mensen tegemoetkomen. We weten bijvoorbeeld dat gezinnen met meerdere kinderen, dat die ook echt een heel groot risico hebben om in de armoede terecht te komen. En daarom hebben we ook gericht ook voor bijvoorbeeld het kindgebonden budget ook verhoogd. Om op die manier ook echt, want anders krijg je ook dat je over heel veel punten compensatie gaat geven of tegemoetkoming gaat geven. Waarbij het altijd maar de vraag is of dat gericht mogelijk is. En ja, of dat dus ook de euro op de goede plek terecht komt. En dat het totaal aantal mensen in armoede volgend jaar niet afneemt, vindt u dus geen teleurstelling? Nee, ja, weet je, wij zijn demissionair. Hè? Dus wij zitten in een kabinet wat eigenlijk al bijna geen besluiten meer neemt of kan nemen. Had dus u meer kunnen doen als u nog missionair was geweest? Dat weet ik niet. Dat is altijd maar een u kent uw collega's, dus dat kunt u misschien wel een beetje inschatten voor ons. Ja, ik vind de als-dan-vraag nooit, ja, daar kan ik van allerlei speculaties op los gaan laten. Ik weet alleen wel dat gegeven de situatie die we hadden, dat ik daar alles moest doen wat er in mijn macht ligt om dat tegemoet te komen. En ja, dit gaat dan ook nog over de cijfers. Ik wil nog één kleine toevoeging doen. Maar wat ik bijvoorbeeld, en dat klinkt misschien klein of niet zoveel betekenend, maar we zorgen volgend jaar bijvoorbeeld ook nog dat op heel veel scholen gewoon kinderen ook een ontbijt kunnen krijgen. Dan kunt u zeggen, zorgen ervoor dat iedereen meer geld heeft om dat ontbijt te geven. Maar we weten dat bijvoorbeeld door schulden sommige gezinnen echt niet zomaar in die situatie kunnen komen. En dan vind ik het ook belangrijk dat we daar de kinderen niet te dupe van laten worden. Ik kom zo meteen bij u, mevrouw Heuvelink. Maar ik ben ook benieuwd naar uw mening, Jasper Luckeze. U heeft dat koopkrachtpakket zeker ook voor de onderste inkomensgroepen bekeken, voor de mensen in armoede. Ja. Vindt u inderdaad dat zo'n gericht pakket is, zoals mevrouw Schouten zegt? Nou, het pakket is een stuk gerichter dan de pakketten die hiervoor waren. We hebben natuurlijk met de energieprijscrisis en de Oekraïne-crisis hebben we gewoon belastingverlaging op benzine gehad om mensen te steunen. We hebben die 1300 euro gehad, die is wel goed bij de minima terechtgekomen. En we hebben dat energieprijsplafond gekregen, wat ook bij alle Nederlanders terechtgekomen. Ja, waar we allemaal van konden profiteren. Ja. Dus in vergelijking daarmee is een verhoging van de huurtoeslag, een verhoging van het kindgebonden budget en een verhoging van de arbeidskorting is gewoon best wel gericht. De vraag is toch of het beter kan. En dan op twee punten. Als eerste, kijk, het doel van het kabinet is armoede te verminderen. En dat doet het kabinet door het tellen van het aantal mensen die arm zijn. Hadden we het net ook over. Ja, iemand is arm op het moment dat hij per maand minder dan 1573 euro te besteden heeft in 2024 is dat. En het kabinet heeft ook het CPB gevraagd, joh, welke maatregelen moeten wij nou nemen om te zorgen dat je dat er mensen boven die grens komen, zodat ze niet meer als arm tellen. En het CPB zegt dan, nou, dan moet je de huurtoeslag verhogen. Dat is de meest efficiënte maatregel zo'n beetje, want dan til je mensen die net onder die grens zitten, die dus bijvoorbeeld op 1550 euro zitten, til je die naar zeg 1590 euro, 1600 euro, zoiets. En dan zijn ze niet meer arm. Maar het maatschappelijk, het economische probleem, wat het politieke probleem aandrijft, zitten bij de mensen die daar echt een stuk onder zitten. Er zijn 100.000 mensen in Nederland ongeveer die zitten op 75% van die armoedegrens of minder. Er zijn nog eens 100.000 mensen die zitten tussen de 75% en 90%. En die mensen zijn bij de verhoging van de huurtoeslag, met de verhoging van de huurtoeslag, ja, die zitten nog steeds in de ellende, zeg maar. En dan zou je, als je die mensen zou moeten helpen, dan ligt een verhoging van de bijstand voor die mensen veel meer voor de hand dan een verhoging van de huurtoeslag. Vat ik het goed samen als ik zeg, door op zo'n cijfer van minder mensen in armoede te steunen, ga je eerder de mensen helpen die je het makkelijkst kunt helpen. Ja. En niet de mensen die het hardst nodig hebben. Ja, dat is de cijfermatige werkelijkheid. Leidt, stimuleert je dan om zo'n besluit te nemen. En je ziet gewoon dat het kabinet er nu ook voor kiest om de huur... Toeslag te verhogen. Flink te verhogen. Wat natuurlijk gewoon best wel goed is voor de doelgroep. Maar ook een hoop mensen helpt die net boven die doelgroep vallen. En de mensen die het meest in de ellende zitten, onvoldoende helpt. Ja, dus zegt u, verhoog de bijstand, dat is het meest effectief. Ja, als je die onderkant wil helpen, dan moet je de bijstand verhogen. En dan moet je, en dat is denk ik, dat raakt aan mijn tweede punt, dan moet je ook echt kijken naar naar dat hele stelsel. He, dat je niet met je stofzuiger bij de sociale dienst moet komen. Dat hebben we net gehad. Ik wil het toch even maar dat is net zo belangrijk, denk ik. Waarom is er niet voor gekozen om gewoon de bijstand voor iedereen te verhogen, mevrouw Schout? Omdat er ook mensen zijn die niet in de bijstand zitten en arm zijn. Ja. De mensen die gewoon, de moeilijkste groep eigenlijk, die voor mij de moeilijkste om die te bereiken, zijn de mensen die bijvoorbeeld een flexbaan hebben. Mm-hmm. Dat betekent dat je de ene maand voldoende verdient, voldoende uren hebt om van rond te komen. En de volgende maand kan je maar 20 uur werken en opeens heb je te weinig om rond te komen. Mm-hmm. Dat is het allermoeilijkste, die groep. Want die gaan zich ook niet elke keer melden bij de sociale dienst voor een bijstandsuitkering. Ja. Mm-hmm. Dus je kijkt naar een pakket waar je eigenlijk zowel en de bijstandsgerechtigden, maar ook de mensen die werken, tegemoet kunt komen. Nou, dat kan dus met de maatregelen die wij net hebben genomen. En om daarmee dus ook wel gericht te zijn, maar ook niet alleen maar voor één groep te kiezen. Ik wil wel op wijze dat wij afgelopen jaar natuurlijk ook al wel 10% de bijstandsuitkering verhoogd hebben. En dat wordt elk jaar ook weer aangepast. Dus dat werkt nog steeds door. Ja, met het minimumloon mee. Zeker. En die stijgt nu ook best wel. Omdat de lonen natuurlijk ook steeds meer gaan stijgen. Ja. Het niet zo technische antwoord. We willen meer mensen dan alleen de bijstandsgerechtigden bereiken. Waarbij we juist ook wel kijken naar de mensen die het hardst nodig hebben. Ja, gebeurt dat op een effectieve manier? Kort, meneer Lucas. Ja, dus een belangrijk deel van het probleem komt door niet gebruik van bestaande regelingen. Dus er is onderzoek geweest door de arbeidsinspectie. Die hebben gewoon gezegd 33% van de mensen die een aanvulling op hun inkomen zou kunnen krijgen via de bijstand, die vraagt dat niet aan. Ja. Dat is best wel een grote groep en dat is een belangrijk deel van die groep in armoede. Omdat het systeem dan toch te moeilijk is? Ja, er zijn allerlei redenen voor. Ja. Mensen zijn bang dat het wordt teruggevorderd omdat ze het onterecht doen. Mensen vinden de administratie te ingewikkeld. Mensen weten het niet. Er is een hele serie redenen voor. Ja. Dat weten we. Is nooit goed onderzocht. Er is heel veel verhaal waarom dat zo is. Mm-hmm. En de bijstand is niet het enige punt. Hè. Alle toeslagen kennen ook een percentage niet gebruik van 1% of 10%. Ja. Dus dat, als je zorgt dat mensen dat niet zelf hoeven doen, maar dat naar mensen toe brengt, mm-hmm. Dan kun je ook een groot deel van het armoedeprobleem kleiner maken zonder dat je iets extra's hoeft te doen qua nieuwe maatregelen en zo. Ik praat vanavond met minister voor armoedebeleid Carola Schouten, met Jasper Luckeze, hij is econoom, en met Hanny Heuvelink, zij heeft ervaring in armoede, over het armoedebeleid van het kabinet voor de komende begroting. Mevrouw Heuvelink, u loopt de hele dag al rond in Den Haag. U hoort al het nieuws, het buitelt over elkaar heen. Ja. Heeft u nu het idee dat u geholpen wordt door die extra maatregelen van het kabinet? Nee, helemaal niet. Oh. Want als aan de ene kant, dan gaat die kindertoeslag, die gaat dan omhoog. Ja, de kindgebonden budget. Precies, of de huurtoeslag. Maar dan zegt aan de andere kant de mensen van de voedselbank, ja, maar nou zit je boven de norm. Nou krijg je geen voedselbankpakket meer. Het is veel te complex. Het maakt je heel ingewikkeld, want dan kun je wel het budget omhoog brengen. Maar als je daarnaast je voedselpakket verliest bij de voedselbank, dan nou je qua saldo kun je nog niks extra's doen, want je bent dat geld weer nodig voor je eten en drinken. Ja. Op welke manier zou u wel geholpen zijn door de overheid? Nou, ik heb me van de week heb ik daar natuurlijk een beetje voor zitten bereiden. Ik denk, Nederland heeft 342 gemeenten. Ja. Als die gemeente, elke gemeente, 2 ervaringsdeskundigen in dienst nemen, die kunnen de mensen bereiken die nu niet durven vanwege de enorme drempel die ze overheen moeten om een aanvraag te doen. Maar Tilburg, daar woont u, dat is al best een grote gemeente. Dat is hard werken voor 2 ambtenaren. Ja, nou ja, doe je er in grote steden 3 of 4. Ja. En dat scheelt dan ook alweer. Dan heb je weer meer mensen met een opgeheven hoofd. Hun kinderen met een opgeheven hoofd. Ja, dan wilt u hulp hebben bij wat moet ik aanvragen en wat niet. Ja, dat ik dan mensen die dan worden in dienst genomen. En die kunnen de mensen bijstaan. Die dus weten wat het is om in de schulden te zitten. Die weten wat het is om arm te zijn. Die kunnen de mensen veel makkelijker benaderen. En dan durf je wel. Want dan sta je tegenover gelijken. Ja. En dan wordt het uitgestoken vingertje. Foei, u heeft 1 vinkje verkeerd gezet. Mm-hmm. Een uitgestoken hand. Want dat lijkt me aan uw baan, ja, eerder gezegd, ook vreselijk. En vreselijk ingewikkeld dat er 25 verschillende regelingen zijn waar u ook een beetje aan kunt sleutelen. En dan heeft het weer een positief effect. Maar goed, misschien is er weer een negatief effect omdat mevrouw Heuvelink niet meer naar de voedselbank mag. Is het niet veel simpeler te maken dan dat we dat nu doen? Het hele toeslagensysteem, alle verschillende regelingen die er zijn. Er zijn echt stappen in te zetten. Alleen ik wil ook wel waken voor een belofte dat we die gaan doen dat dat heel snel kan. Omdat we juist heel veel zaken op elkaar hebben afgestemd. En als we daar ook veranderingen in gaan aanbrengen. Dat het ook betekent dat je of het veel meer geld gaat kosten. Of dat bepaalde groepen mensen niet goed meer bereikt gaan worden. En dat is ook een groot dilemma wat daarin zit. Ik denk juist wel dat we ook in de regelingen die we hebben. Ik noemde net al inderdaad de participatiewet. Het feit dat mensen die bijvoorbeeld vanuit die bijstand wat bij gaan verdienen. En dat ze dat gelijk weer moeten gaan inleveren. Dat ik daar nu zeg, nou, daar kunnen we gewoon langere periode, gewoon echt een bepaald percentage, hoef je niet in te leveren. Dat geeft je misschien kans om weer werkervaring op te doen en de stap naar werk weer makkelijker te maken. Dus je kan binnen bestaande systemen ook echt wel het een en ander doen. Maar ik denk dat gewoon die grotere discussie over de toekomst van de bijstand, maar ook van hoe hoog moet het sociaal minimum zijn. Dat is aan een volgend kabinet, maar het is wel goed dat die gevoerd wordt. En wat zowel mevrouw Heuvelink als meneer Luquezen zeggen, die zeggen er zijn wel potjes, er zijn budgetten. Nou, die heeft u nu ook vrijgespeeld. Ja. Maar die weten de mensen die dat nodig hebben niet altijd te bereiken. Ja. Gaat het kabinet daar ook in investeren? Dat er misschien meer ambtenaren zijn, meer hulplijnen om het geld ook bij de mensen die dat nodig hebben te krijgen? Nou, sterker, dat zijn we al aan het doen. Mag ik 1 voorbeeld geven? Is bijvoorbeeld sommige mensen die al met pensioen zijn, die hebben AOW, maar niet een volledige AOW. Omdat ze een tijdje bijvoorbeeld in het buitenland hebben gewoond of daar vandaan komen. Die mensen die leven echt onder de armoedegrens. Die kunnen een aanvulling krijgen vanuit de bijstand. Ja. Dat was bijvoorbeeld een rapport waar de arbeidsinspectie zei, daar zijn heel veel mensen die daar geen gebruik van maken. Ja. Wij zijn gaan kijken samen met de SVB en het UWV van welke mensen betreft hier allemaal die we denken dat daar voor een aanmerking komen. Die zijn we allemaal rechtstreeks gaan benaderen. Eerst met een brief, als ze niet reageerden, telefonisch. Om zo te kijken, misschien heeft u hier recht op. En ik denk dat we, en dat is best een klus. Mm-hmm. En tegelijkertijd moeten we dat ook op heel veel andere terreinen steeds meer gaan doen. Om te kijken, hoe kunnen we mensen gericht benaderen? Wij denken dat u hier recht op heeft. Zou u dat willen nagaan? Want we moeten dat wel netjes vragen. Sommige mensen willen dat ook niet. Ja. Maar wilt u dat we dat nagaan? Want dan kan het misschien zijn dat u dat geld nog kunt krijgen. Ik zei het al, dit is uw laatste miljoenennota. Dan, tenminste normaal gesproken, dan neemt u afscheid als minister. Heeft u 2 dossiers in uw afgelopen jaren als minister waar u erg hard aan getrokken heeft? Dat geldt voor landbouw, dat geldt voor armoede. Dat zijn 2 dossiers die ook nog steeds niet opgelost zijn. Met welk gevoel gaat u dan straks weg uit Den Haag? Dat ik de grote tovertruc kon uithalen om alles in 1 keer op te lossen. Dat is niet, denk ik, van. Ik bedoel het ook niet cynisch, maar ik bedoel het. Ik ben wel echt benieuwd met welk gevoel u straks de deur achter u dichttrekt in Den Haag. Ja, ik vind het altijd ingewikkeld om mezelf daar een soort recensie van te geven. Ik weet alleen waarom ik het gedaan heb en hoe ik het gedaan heb. En ik heb het waarom is echt omdat ik, nou, mensen zoals u, die verdienen gewoon echt een goede plek in de samenleving. Waarin u gezien wordt. Waarin u ook gezien wordt wat uw kwaliteiten zijn. En als er soms hulp nodig is, dat u ook hulp kunt krijgen. En ik zie dat de overheid daar een bijdrage aan moet leveren. Maar dat het ook een veel breder vraagstuk is. Het is niet alleen de overheid. Het gaat ook, zien we ook, om naar elkaar. Ja. En het bespreekbaar maken van het onderwerp. Ik denk dat we dat de afgelopen jaren ook echt wel hebben gekregen. Is het opgelost? Nee. Maar ik wil ook daarin wel waken voor heel veel maakbaarheid. Het is niet zo is dat ik... misschien ook het idee na zo lang in Den Haag dat de overheid ook niet bij macht is om alles op te lossen en dat er ook een grote opdracht bij de samenleving ligt? Het is en. Ik bedoel, je mag van de overheid echt het nodige verwachten. Zeker ook als de overheid dingen ook belooft. Mm-hmm. Maar een overheid kan nooit die arm om je schouder heen slaan. Ik weet zelf hoe een levensgebeurtenis echt het verschil kan maken tussen of dat je succesvol bent of dat je een heel groot probleem hebt. En uiteindelijk heb ik het bijvoorbeeld zelf ook gered door de mensen om mij heen. Die er voor me waren, die me konden helpen. En die ook op de gekste momenten klaar stonden om me daarin te helpen. Daar waren dan ook regelingen waardoor ik ook daar gebruik van kon maken. Maar het is denk ik echt en-en. En het feit dat we het nu ook vandaag weer bespreken, hoop ik zo erg dat mensen ook denken, misschien heb ik die hulp nodig. En die is er ook, dus alstublieft, vraag die hulp. Morgen gaat u het debat aan, dat doet premier Rutte voor u, maar met de Kamer over deze begroting. Ja. Er zijn al behoorlijk wat tegenbegrotingen aangekondigd, onder andere van de ChristenUnie-fractie. Zijn er al voorstellen waarvan u denkt, oh, dat is eigenlijk wel een goed idee, daar kunnen we wel wat mee? Nou, ik zie alle voorstellen nu over elkaar heen buitelen. Is er eentje die er voor u uitsprong? Nou, nee, ik ga hier nu geen... want misschien komen er morgen ook nog wel meer voorstellen. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze allemaal als soort intentie proef ik eruit om inderdaad het leven op een aantal onderdelen betaalbaarder te maken voor een aantal mensen of het inkomen te verhogen. U wilt zelfs uw eigen ChristenUnie-fractie niet even een zetje geven hier? Van dat was wel een heel goed voorstel. Ik ben op voorhand niet tegen dat soort voorstellen. De vraag is altijd of dat je meerderheden hebt en hoe het betaald gaat worden. Want dat is uiteindelijk ook gewoon nog een vraag. Ja, mevrouw Heuvelink, met wat voor gevoel gaat u zo meteen naar huis? Nou, toch wel met een heel blij gevoel. Want ik denk dat ik mevrouw Schouten nog even heel blij kan maken. Mm. Want we hebben uitgerekend dat de schuldenlast van de mensen in de schulden, die is 3 miljard. En om het op te lossen, gebruiken we 17 miljard. Volgens mij heb je er dan 14 te veel verbruikt. Dus heel die schuldenenergie, industrie, die profiteert, die... Ja, u zegt, we geven veel te veel geld uit aan schulden. Dat is iets waar mevrouw... die verdient erop. Ja, dat is weer iets waar mevrouw Schouten zich ook al jarenlang zorgen om heeft gemaakt. Dat gaan we vanavond niet oplossen. Nee, dat weet ik. Maar dan zou ik mevrouw Schouten morgen graag mee willen geven, als het kabinet zich allemaal wat meer vasthoudt. En dan echt vasthoudt. Vallen de mensen in Nederland minder snel om. Ja. En dan krijg je het vertrouwen dat het kabinet echt wat voor ons wil doen. Wat fijn dat u uw verhaal met ons wilde vertellen. Hanny Heuvelink, dat is moedig. En wat mevrouw Schout al zei, het is ook nog nodig. Dank u wel. En dat zeg ik ook tegen Jasper Luckeze, econoom verbonden aan de Universiteit van Utrecht en aan de minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. Dank voor jullie komst. En met hen sprak ik dus over het kabinetsbeleid dat vandaag op Prinsjesdag werd aangekondigd. En dat beleid dat heeft tot gevolg dat in ieder geval in de prognoses het percentage mensen dat in armoede leeft gelijk blijft aan dit jaar. Maar dat percentage neemt dus niet af, zoals de ambitie bij de start van het kabinet was. Om die armoede niet te laten stijgen, wordt de huurtoeslag verhoogd en stijgt ook het kindgebonden budget. Ervaringsdeskundige Hanny Heuvelink en econoom Jasper Luckeze zijn op zich blij met die maatregelen, maar vertelden dus ook dat zij vooral een veel simpeler systeem willen. Zij vinden dat vertrouwen in plaats van wantrouwen het uitgangspunt moet zijn. Heeft u het nu zelf financieel moeilijk, of heeft u daar in verleden ervaring mee gehad? Dan zijn we benieuwd naar hoe u daarmee omgaat of omging. U kunt u ervaring delen op ons journalistieke platform. Dat vindt u via dit.eo.nl. En praat daar mee. Dat zouden we heel fijn vinden. En Dit deed ook onderzoek naar de beleving van armoede onder Nederlanders. Daaruit blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders denkt geld mis te lopen door de ingewikkeldheid van het toeslagenstelsel. Het draagvlak voor het basisinkomen blijkt ook hoog. Zo 4 op de 10 Nederlanders ziet dat wel zitten. Ook daar kunt u meer over lezen op dit.eo.nl. En dan vindt morgen om 10:50 ook de première van Dit is de Kwestie plaats. Gaat het ook over dit onderwerp? Dat is te lezen op NPO 2. Zometeen dan op deze zender Kunststof. Elisabeth van Nimwegen interviewt presentator en singer-songwriter Lex Uiting. En straks om 8:30 zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin natuurlijk Feyenoord tegen Celtic. Graag tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen.